30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Szczegóły, w tym wykluczenia oraz regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. USA i Ukraina wracają do rozmów. Pytanie, czy będzie przełom. To już dramatyczna seria. Kolejny atak na ratownika medycznego, tym razem w Tychach. Ujawniono, gdzie przyjdzie na świat kolejny Dalaj Lama. Świat patrzy dziś na Arabię Saudyjską i pyta, czy będzie przełom w rozmowach Stany Zjednoczone-Ukraina. Jeżeli dzisiejsze rozmowy pokojowe w Dżudży przebiegną pomyślnie, to USA mogą wznowić pomoc wojskową dla Ukrainy. Tak przynajmniej sugeruje szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Włodymyr Zełenski poinformował w nocy, że spotkał się już w Arabii Saudyjskiej z następcą tronu i rozmawiał z nim o warunkach koniecznych do osiągnięcia trwałego pokoju. Na froncie Ukraińcy notują spory sukces. Dokonali największego od początku wojny ataku bezzałogowców na Rosję. Kilkaset dronów uderzyło w rosyjskie miasta, w tym Moskwę. Są zabici i ranni. Maciej Jastrzębski. Ataki ukraińskich dronów sparaliżowały ruch lotniczy w Moskwie. Zamknięte zostały lotniska Domodziedowo i Żukowski. Samoloty lecące do stolicy Rosji lądowały w Saratowie, Kazaniu i Permie. Ukraińskie bezzałogowce eksplodowały także w rejonie lotniska wojskowego w okolicach Riazania. Nie ma doniesień o stratach. Kremlowska propaganda nazywa ataki ukraińskich dronów próbą przekonania Stanów Zjednoczonych i zachodniego świata, że Ukraina jeszcze coś może. Oficjalnie rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 337 dronów, z czego 74 na przedmieściach Moskwy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kto zdecyduje o ważności wyborów prezydenckich? Pytanie wraca po tym, jak wczoraj prezydent zawetował ustawę incydentalną, w myśl której o ważności wyborów miał zdecydować 15 sędziów Sądu Najwyższego z najdłuższym stażem. Senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce, że sprawa wraca do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, która ma decydować w tej sprawie, a nie jest sądem. To jest nielegalna izba. Panowie mogą stwierdzić różne rzeczy. Także, że Elon Musk jest prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo nie są to wyroki sądowe, bo te osoby po pierwsze zasiadają w organie, który wyrokami polskich sądów i europejskich trybunałów nie ma przymiotu niezależnego sądu, a te osoby, które są tam powołane, żadna nie ma przymiotu niezależnego sędziego. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się za nieco ponad 2 miesiące. Kolejny atak na ratownika medycznego, tym razem w Tychach. Do zdarzenia doszło w sobotę, ale dopiero dziś poinformowała o tym policja. Funkcjonariusze otrzymali informację dotyczącą nietrzeźwego pacjenta zachowującego się agresywnie. 68-latek szarpał ratowników i uderzał ich pięścią. Policjanci zatrzymali mężczyznę, a po przeprowadzeniu badania trzeźwości ustalili, że ma on w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Swoim zachowaniem mężczyzna naraził się na odpowiedzialność karną i po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej ratowników medycznych. Mówiła Paulina Kęsek z tyskiej policji. Teraz sprawą zajmie się sąd. Narkotyki warte prawie 3 miliony złotych przejęli funkcjonariusze CBŚP w Kaczycach na Dolnym Śląsku. Znajdowała się tam nielegalna fabryka Klofedronu. Na gorącym uczynku zatrzymano 3 osoby. Szczegóły sprawy zna Mariusz Pieśniewski. W ostatnim czasie to po zażyciu klofedronu często dochodziło do śmierci. To narkotyk działający krótko i szybko uzależniający. W laboratorium w Kaczycach policjanci przejęli aż 55 kg czystego kryształu i 160 litrów płynnej postaci klofedronu. Zatrzymane 3 osoby mają odpowiadać za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wprowadzenie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Łódzki sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Następca Dalaj Lamy urodzi się poza Chinami, w wolnym świecie. Zapowiedział w opublikowanej właśnie książce obecny duchowy przywódca Tybetańczyków Dalaj Lama XIV. Wcześniej twierdził jedynie, że może reinkarnować się poza Tybetem, prawdopodobnie w Indiach. Choć wcześniej Dalaj Lama XIV wspominał, że linia duchowych przywódców może się skończyć wraz z nim, to w książce Głos dla pozbawionych głosu podkreślił, że Tybetańczycy z całego świata chcą kontynuacji instytucji Dalaj Lamy. Tybetańska tradycja głosi, że dusza starszego mnicha buddyjskiego po jego śmierci reinkarnuje się w ciele dziecka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. A dziś już nie tak ładnie jak wczoraj. Będzie spore zachmurzenie, miejscami tylko z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, głównie w południowo-wschodniej części kraju oraz na północy, a w Tatrach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Temperatura maksymalna od 7 do 8 stopni na północnym zachodzie, około 14 w centrum, do 18 na południowym wschodzie kraju. Sponsorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Jeszcze przez najbliższe 2 godziny. Nadal jesteśmy tutaj w kobiecym składzie. Anna Regulska, Gosia Jakubowska i Justyna Grabasz i mamy nadzieję, że zostaną Państwo z nami. There's just something about her that you just love to know. Her everyday life made out to be some kind of sordid peep show. You say trouble follows no matter where she goes. And yet it's you right behind her, stalking right to her home. Bringing us back to the 80s, her crutching culture war. If you fear the land, and so you risk your lives in the sea, meaning you want your fellow humans to give the safety you need. Oh, no pitfall, no pitfall, no tapdoors, just home and peace. Home and peace. 'Cause you got way more in common than you're ever made to believe. Bring the rain to the people. Prośba o deszcz, nie win dzisiaj na rozpoczęcie 2 godziny naszego spotkania. Spotkanie pod szyldem Dobrego Dnia, audycji, w której przez najbliższe pół godziny królował będzie jazz. Za chwilę sprawdzimy, co usłyszymy podczas tegorocznej bielskiej zadymki jazzowej. Po 10:30 natomiast Michał Margański powie nam, jak dbać o słuch, aby dłużej cieszyć się muzyką. Będziemy także podsumowywać tegoroczne orły z Ryszardem Jaźwińskim. Zanim jednak te wszystkie atrakcje, atrakcja muzyczna, czyli nasza płyta tygodnia, którą jest najnowszy album Lady Gagi. Lady Gaga i Zombie Boy, muzyczny hołd skierowany w stronę zmarłego przyjaciela artystki, Ricka Ginesta, znanego jako Zombie Boy. Właśnie, a to fragment płyty Mayhem, czyli najnowszego albumu Lady Gagi. Jest to nasza płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia. Bardzo głośno jest o tym albumie, bo to właściwie taki powrót artystki do tej Gagi sprzed lat. Ostatnie lata jej muzycznej działalności krążyły w zasadzie wokół takich około jazzowych klimatów. No to dla równowagi jazz nam się pojawi teraz i to w pięknym wydaniu. Jest to taka mała zapowiedź tego, co za moment. Jan Ptaszyn-Wróblewski i Novi Singers. Thank you. To nazwać. To jest jedna z kompozycji Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, znakomitej postaci polskiego jazzu, związanej bardzo mocno z Polskim Radiem i z Trójką, ale związanej także z bielską zadymką jazzową, która się zbliża wielkimi krokami, o której powie nam nieco Jerzy Batycki, dyrektor artystyczny festiwalu. Dzień dobry. Halo, halo, słyszymy się? Halo? Halo? O, jest, udało się. Czyli nie przerywamy, słyszymy się. Jerzy Batycki, raz jeszcze, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To już jest 27. edycja Bielskiej Zadymki Jazzowej. Imprezy, która oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, odbywa się w Bielsku Białej, między innymi w znakomitej sali koncertowej, jaką jest Cavatina Hall, to wiadomo, ale no właśnie, nie tylko tam, także w różnych innych ciekawych przestrzeniach tego miasta i okolicy. To jest taki właściwie trochę festiwal wycieczka, prawda? Tak, staramy się prezentować muzykę w odpowiednich wnętrzach. Dopasowujemy z jednej strony wnętrza do muzyki i muzykę do wnętrz. Orlen Jazz Festival Bielska Zadymka Jazzowa, jako że urodziła się w Bielsku, to rozpocznie się dokładnie za tydzień w Zabrzu. 320 metrów pod ziemią w kopalni Guido. Mm-hmm. A potem z tej kopalni trzeba się jakoś wydostać. To chyba też jest taki element właśnie dość ciekawy, że przedostajemy się, znajdujemy się w kopalni, potem wpływamy, wlatujemy, wjeżdżamy kolejką linową gdzieś na górę. Bardzo ciekawa to jest rzecz, że możemy tak biegać właściwie po mieście i po okolicy, oglądając różne tak, rzeczy. To był taki pomysł, żeby pokazać właśnie ciekawe turystycznie miejsca Śląska. Zaczynamy 320 metrów pod ziemią, gdzie zjeżdżamy górniczą szolą, a potem 3 dni później wyjeżdżamy 1000 metrów nad poziom morza do schroniska na górze Szyndzielnia. Wyjeżdżamy kolejką gondolową. To są takie dwa miejsca i to jest taki jakby taki przekrój Śląska, czyli zaczynamy 320 metrów pod ziemią, nawiązujemy też do tradycji naszego regionu, no i później znajdujemy się na Szyndzielni, to nasze walory turystyczne, Beskidy, piękne góry. Zaczynamy klubowo pod ziemią, Zeitgeist Freedom Energy Exchange feat. Wayne Snow, to taka formacja wywodząca się z Australii, bardzo, bardzo ciekawa, a na Szyndzielni będziemy się bawić w rytm muzyki latynoamerykańskiej i afrobeatu z zespołem Rumba de Bodas, włoską formacją. Program wydarzenia jest naprawdę bardzo bogaty, bardzo ciekawy. Ja zaczęłam od Ptaszyna, bo wiem, że był bardzo ważną postacią tego festiwalu. Współtworzył go też właściwie przez wiele lat. Teraz w zasadzie, mimo nieobecności na ziemi, również będzie obecny duchem. Pamiętajmy o aniołach. Cóż to właściwie jest? To hasło, które towarzyszy tegorocznej edycji festiwalu. Chcemy oddać cześć dwóm wybitnym postaciom związanym z naszym festiwalem. Pierwszą postacią to jest Jan Ptaszyn Wróblewski, nasz przyjaciel, guru, mentor muzyczny, który współpracował z festiwalem ponad 20 lat, od samego początku. A drugą postacią to jest Wayne Shorter, wybitny gigant światowego jazzu, który odwiedził nasz festiwal dwukrotnie w 2008 i w 2015 roku, a każde jego pojawienie się na naszym festiwalu było takim wydarzeniem na najwyższym światowym poziomie. Także 20 marca właśnie w Cavatina Hall w sali koncertowej odbędzie się wielka gala poświęcona pamięci tych dwóch wybitnych muzyków. W pierwszej części reaktywujemy studio jazzowe Polskiego Radia, które prowadził Jan Ptaszyn Wróblewski. Nad tą reaktywacją czuwa Nikola Kołodziejczyk, a wśród solistów będzie Manna Maria Jopek, Henryk Miśkiewicz, Piotr Wojtasik, Wojtek Myrczek, także same gwiazdy polskiego jazzu. A w drugiej części na sali, na scenie pojawią się członkowie legendarnego kwartetu Wayne'a Shortera, Danilo Perez, John Patitucci, Brian Blade. A jako solista, gość specjalny, wystąpi Ravi Coltrane. I to tylko w ramach samego wydarzenia Pamiętajmy o Aniołach, a przecież tych koncertów będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mógłby pan jeszcze nakreślić mniej więcej, którzy artyści z tych wielkich nazwisk pojawią się na festiwalu? No, niezwykle ciekawie zapowiada się gala finałowa, podczas której Adam Bałdych zaprezentuje materiał ze swojej najnowszej płyty. Będzie to premiera płyty Portrait Adam Bałdych Quintet. No a gwiazdą naszego festiwalu jest gigant gitary, wielka postać światowego jazzu John Scofield. Oprócz tego zapraszamy na przykład na nowy cykl koncertów jazzowe duety, w ramach których przedstawimy Piotra Damasiewicza i Dominika Wanie, przepiękną płytę The Way, The Truth and The Life, no i Arilda Andersena z Frode Alnesem, czyli muzyków z Norwegii. Piękne nazwiska. Lista tych artystów, którzy pojawią się na festiwalu, jest naprawdę bardzo, bardzo długa. Cały program festiwalu można znaleźć na stronie zadymka.pl, / program. Tam więcej szczegółów. Trzeba się rozeznać, bo naprawdę jest tego całkiem sporo. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Bielska Zadymka Jazzowa od 18 do 23 marca, czyli już całkiem niedługo, ale my jeszcze na pewno do tego wydarzenia na trójkowej antenie będziemy wracać. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Jerzy Batycki, dyrektor artystyczny festiwalu. Dziękuję serdecznie i zapraszam do Zabrza i Bielska Białej.

oddechowych. Pierwsze dolegliwości i oznaki, które ujawniają się pod wpływem hałasu, to przede wszystkim zmęczenie i rozdrażnienie. Kolejnym są szumy uszne, czyli dźwięki, których nie ma w otaczającej nas przestrzeni, a mimo tego są przez nas słyszane. Mówi profesor Krzysztof Kochanek z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, jeżeli temu się nie zapobiega, to skutkiem tego wszystkiego może być to, że młodzież, która jak dorośnie do wieku 30 paru lat, będzie słyszała tak jak kilkanaście lat temu osoby w wieku 50-60 lat. Jeżeli teraz dziecko dostaje odtwarzacze przeróżnego typu i aplikuje sobie tę muzykę na co dzień, trudno, że tak powiem, nie przewidywać takich skutków w postaci trwałych ubytków pochałasowych w jakimś wieku. Jak zatem możliwie najdłużej utrzymać słuch w dobrej kondycji? Doktor Anna Gremek-Samsonowicz z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu uważa, że najważniejsze jest szanowanie naszych uszu. Jakie to teoretycznie proste. Traktowania uszu z miłością, a jeśli to nie działa, to być może ze spostrzeżeniem, w jaki ekstra sprzęt jesteśmy wyposażeni. A o sprzęt i, w cudzysłowie, zaawansowaną technologię, czyli de facto nasz słuch, trzeba dbać. I to może wydaje się być takie górnolotne, ale tak naprawdę wydaje nam się, że coś mamy i to będzie zawsze takie samo. Natomiast nie zastanawiamy się, jak długo przebywamy w pomieszczeniu, gdzie jest głośno. Nawet na ulicy, gdzie jeżdżą autobusy, tramwaje. Jak szybko żyjemy też. Nie mamy czasu na odpoczynek. Nie dajemy naszym komórkom zmysłowym, czyli naszym uszom, mówiąc po prostu, żeby chwilę odpoczęły. Więc tutaj trzeba bardzo zwracać uwagę na to, żeby odpocząć, żeby wyciszyć się, żeby pozwolić na chwilę tym uszom po prostu nie słuchać. Warto również wspomnieć o tym, że dźwięki odbieramy całym ciałem. Dźwięk oddziałuje nie tylko na nasze uszy, ale też na nas całych jakby. Ja to zawsze też staram się podkreślić, że musimy zauważyć, czy zaczynamy się źle czuć, jesteśmy rozdrażnieni, mamy, nie wiem, szybszą pracę serca, szybszy oddech. To wszystko, na co może wpłynąć nam głośne dźwięki i spowodować pewien dyskomfort. I na pewno w takich sytuacjach nie powinniśmy przebywać dłużej w tym dźwięku. Ważnym, a często pomijanym spostrzeżeniem jest wychodzenie z przestrzeni, w których muzyka nas najzwyczajniej drażni. Tak, najzwyczajniej najlepiej się wtedy gdzieś oddalić. Doświadczenie o tym, jak naprawdę jest z tym naszym słuchem, zdobywam w Trójce od kilkunastu lat. Wszystko zaczęło się od akcji społecznej Nie trać słuchu, której patronowała Kaja. I mimo wypowiedzi sprzed lat, jej sposób na odpoczywanie od muzyki, czyli de facto sposób polegający na zadbaniu o siebie, jest ponadczasowy. I nie dość, że daje ulgę uszom, to jeszcze powoduje, że jesteśmy bliżej samych siebie. Zdarza mi się bardzo często siedzieć w kompletnej ciszy w moim domu. I to jest odpoczynek? Jest to odpoczynek, tak. I wydaje mi się nieraz to dosyć dziwne, bo przecież jestem muzykiem. Wydawałoby się, że muzyka jest moją codziennością i muzyka jest też moją pasją na tyle wielką, że pragnęłabym z nią obcować cały czas, ale tak nie jest. Naprawdę są takie dni, kiedy mam wrażenie, że już mam tak dosyć dźwięków, muzyki, że rzeczywiście funduję sobie maksymalną ciszę łącznie z zamknięciem szczelnym okien. Cisza w takich wypadkach wydaje się zbawienna, ale żeby nie było zbyt nad ziemią, no to proszę pamiętać, że słuch nie regeneruje się, dlatego tak ważna jest względem niego czułość i profilaktyka. O czułości dla słuchu mówił czułym głosem Michał Margański. To teraz równie czule zaśpiewa Natalia Grosiak. Mikromusic. Nie umiem tańczyć. Gdy stoję tu przed wami, mam przy skroni lufę, boję się. Poruszę się, wypali we mnie i spalę się jak drzew po suszy. Ze wstydu nie pozbieram się. Gdy ruszę się, to z kim padnę. Nie umiem tańczyć, boję się. Boję się, że ktoś patrzy. Że ktoś patrzy. Że ktoś patrzy.

znakomita Lola Yankee, Flicker of Light, to za nami. Kolejna z headlinerek tegorocznego Openera, a ja przypomnę, że dzisiaj wieczorem poznamy także kolejnych artystów, którzy zagoszczą na OFF festiwalu, ale to dopiero po godzinie 19 w audycji Rotacja. A my teraz cofniemy się trochę do tego, co działo się wczoraj wieczorem w Teatrze Polskim, a działa się gala Orłów. No i skoro takie ważne nagrody filmowe, to nie mogło tam zabraknąć również jego, Ryszarda Jaświńskiego. Fajny film. Dzień dobry, byłem, oczywiście jestem. Dzisiaj... No i mamy wielką zwyciężczynię też, prawie jak Anora na Oscarach, dziewczynę. Aha, bo nawiązujesz do rodzaju głównej bohaterki, która się pojawia w tytule, tak? Tak, no jest. Tak. Dziewczyna z igłą, oczywiście. No gdyby skomentować tegoroczne Orły, to można to powiedzieć jednym tylko zdaniem, zwycięzca był jeden, właśnie. Jeden, czyli ten właśnie film Dziewczyna z igłą, film zrealizowany. Ciągle niektórzy się dziwią, co mnie z kolei dziwi, dlaczego właściwie ten film kandydował do Orłów i tak dalej, bo to duński film, oczywiście niedawno był duńskim kandydatem do Oscara. Żeby już uciąć te wszelkie dyskusje, oczywiście no od wielu lat... To jest oczywiste. Powstaje wiele koprodukcji, szczególnie w Europie. Te kraje współpracują, kinematografie współpracują ze sobą. I to był większościowy udział rzeczywiście duński, później naprawdę też spory polski i niewielki szwedzki. Więc taka to była koprodukcja. Jak najbardziej zgodnie z regulaminem film miał prawo również kandydować do polskich nagród filmowych. Mało tego, Magnus von Horn, chociaż jak wiemy z pochodzenia Szwed, od dawna też już ma polskie obywatelstwo, bo z tym krajem związał się bardzo, bardzo. Także 13 było nominacji. Przypominam, faworytem po ogłoszeniu nominacji była jednak Biała Odwaga Marcina Koszałki z 15 nominacjami w 14 kategoriach wprawdzie, więc tylko mogło być 14 statuetek. Magnus von Horn i jego film miał 13, skończyło się naprawdę 11 zwycięstwami w 11 kategoriach, także ogromny sukces. Kiedy ostatnio jakiś film aż tak sobie doskonale poradził? Wiesz co, no to by trzeba było już do tej dosyć długiej historii Orłów się cofnąć. Aż tak dokładnie tego nie pamiętam, ale to były naprawdę bardzo rzadkie przypadki i myślę, że owszem, bywało, że było tych Orłów wiele, ale aż 11, być może to się zdarzyło, nie powiem ci teraz, nie odniosę się do jakiegoś konkretnego filmu, ale to naprawdę było, no chyba takim sukcesem był chociażby, żeby to z czymś zestawić, Pianista Romana Polańskiego. Kawał czasu. Pamiętam i to też wtedy, oczywiście też to była właśnie podobna sytuacja, bo to też przecież była koprodukcja. No właśnie, ale oddajmy głos zwycięzcom, oddajmy głos Mariuszowi Włodarskiemu, producentowi filmu, który również odbierał nagrodę w tej najważniejszej kategorii, czyli najlepszy polski film ubiegłego roku, wraz z reżyserem tego filmu, Magnusem von Hornem. No naprawdę obydwaj panowie byli wczoraj szczęśliwi. No duma, kompletna duma. Jest taka wielka duma w tym, że film jest oceniony tak pozytywnie we wszystkich różnych kategoriach. I to jest film. To pracuje razem, wszystkie te elementy. No ludzi podobają się, no jakby to dużo ludzi głosują, ale postaraliśmy się robić jakiś film z poczuciem, z dużą dawką filmu, no. Ja mam wrażenie, że jest to bardzo ważna historia. Może w ogóle nie wyobrażaliśmy sobie, że jest tak ważna w ogóle dla Polaków i to też mam wrażenie, że w ogóle jakby głosami Polskiej Akademii też mam wrażenie, że to w tym momencie odczuliśmy. Przeniesienie tej historii w ogóle w czasie, postawienie jej w innym miejscu, w innym języku, dało może nam tą przestrzeń do dystansu, do tego, żeby się z tym zmierzyć, z tymi trudnymi emocjami. My w ogóle czujemy się wyjątkowo dumni i szczęśliwi, że jesteśmy docenieni przez branżę, którą reprezentujemy z dumą i której jesteśmy częścią, tak. I serdecznie wam za to dziękujemy. Tak, dokładnie. Wszystkie te kategorie jakby razem pracują i tworzą film. I to jest piękna gala, jak jeden, znaczy w moim odczuciu, jak jeden film wygrywa, to jest jakiś dowód, że to wszystko wspólnie pracuje. I jest trudno może rozdzielić te różne jakby kategorie od siebie i między sobą. Nie wiem, jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Nikt nie ma co do tego wątpliwości. Myślę, że twórców filmu chyba również zaskoczył tak ogromny sukces Dziewczyny z igłą, bo nawet był taki śmieszny moment w trakcie ceremonii, gdy do siedzącego jeszcze wtedy oczywiście wśród publiczności Magnusa von Horna zwrócono się z pytaniem, no już to było chyba przy 6. czy 7. statuetce, no to ile tych orłów będzie dzisiaj? Żartem oczywiście krzyknął 10. Okazało prawie się, trafił. Że prawie trafił, ale jednak nie sądził, że będzie więcej, bo było ostatecznie 11. No niezwykła też rzecz zdarzyła się, jeśli chodzi o nagrody aktorskie, bo tutaj te podzieliły między siebie dwa filmy. Otóż najlepsza pierwszoplanowa kreacja aktorska, ta męska, to Filipa Pławiaka w Białej Odwadze, a kobieca to Vic Carmen Sonne właśnie w Dziewczynie z igłą. Natomiast jeśli chodzi o role drugoplanowe, nagrody trafiły do Trine Dyrholm. Kto nie zna tej duńskiej aktorki, znaczy może nie kojarzy tak za bardzo nazwisko, jak zobaczy twarz, to będzie wiedział, że to naprawdę absolutnie od lat najlepsza chyba duńska aktorka. Tutaj rola drugoplanowa w Dziewczynie z igłą i drugoplanowa rola męska. Nagroda dla Juliana Świerzewskiego również za Białą Odwagę. Ale ja proponuję, byśmy przy aktorach zatrzymali się nieco dłużej jutro o tej porze w Trójce, by choćby właśnie przedstawić nam lepiej Filipa Pławiaka, czyli najlepszego zdaniem Polskiej Akademii Filmowej aktora polskiego ubiegłego roku. Tak się niestety zdarzyło, że ani Trine Dyrholm, ani Vic Carmen Sonne wczoraj na uroczystości nie było. Nagrody w imieniu duńskich aktorek odbierał Magnus von Horn. No to z tej prostej przyczyny, że cała ta ekipa naprawdę dopiero co wróciła z Los Angeles, wróciła z Oscarów. Ciągle jeszcze pewnie jetlag, no też trzeba było troszkę odpocząć. Panie wróciły do swojego kraju, do Danii, do Kopenhagi, także no tak to wyglądało. Magnusa na szczęście nie zabrakło. Nie było może Oscara, była tylko nominacja, ale za to tyle pięknych orłów. No i ciekawostka, Julian Świerzewski, wiesz z kim wygrał? Nie. Ze zdobywcą Oscara. Kieran Culkin przecież dopiero co odebrał Oscara za rolę drugoplanową i tu konkurował z Julianem Świerzewskim w kategorii najlepsza drugoplanowa rola męska właśnie do orłów. No i nie udało się. Udało się Julianowi. I Julian tak bardzo ładnie, żartobliwie po angielsku zwrócił się do amerykańskiego aktora i przeprosił go, że może next time, następnym razem. No dobrze, ale ja miałem też świetną intuicję, bo wczoraj zapowiadając, właśnie o tej porze w Trójce zapowiadając ceremonię wręczenia orłów, zaproponowałem rozmowę z Marią Zbąską, która też ogromny sukces. Była nominowana w kategorii reżyseria, to debiut, wśród tuzów reżyserskich i także jej film zatytułowany To nie mój film kandydował w kategorii najlepszy film, a ona sama jako odkrycie roku w reżyserii. No i sprawdziło się. Otrzymała tego właśnie orła jako osoba, która jest dla Polskiej Akademii Filmowej odkryciem roku. Maria Zbąska. Tak, dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę. To jest ta kategoria w orłach, która no myślę, że jest pewnego rodzaju jednak otwarciem. Jak ty to odbierasz? Co otworzy przed tobą? No mam nadzieję, że to jest po prostu jakiś początek tej drogi, którą zaczęłam i jakieś takie potwierdzenie moich wyborów, mam nadzieję. Wiesz, że takie filmy zupełnie proste i takie o nas, które się dzieją tuż za rogiem, też mają jakąś siłę. Maria Zbąska, kto jeszcze nie widział jej debiutanckiego filmu, To nie mój film, absolutnie polecam. Myślę, że w kinach studyjnych będzie teraz po tym sukcesie jeszcze szansa, by ten film w repertuarze znaleźć. No to może jutro wrócimy do jutro orłów do jeszcze i porozmawiamy nieco więcej tak właśnie o aktorach. No to w takim razie zapraszamy do słuchania jutro o tej samej porze. Ryszard Jaźmiński był dzisiaj, jutro będzie również. Tak, dzięki do bardzo. Do usłyszenia. A teraz Vito Bambino, Chyba wiem. On za mały, on za biały, on za głupi na to. Uszy odstają od małego, ma jedynkę martwą. Z gorszej ośki, z takiej co jak masz plecy mów, a jak nie to do budy. Zero siana, zero brania, nie będę kłamał. Tak się składa, że tu mogło dojść do serca złamań. I każda jedyna co miałam na zawsze być. Watch me. Chyba wiem, chyba muszę zrobić więcej.